طالب علم کے بھی استاد پر حقوق ہوتے ہیں؟ جی ہاں، طالب علم کے حقوق استاد پر بہت ہیں. اللہ کے پیارے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کسی آدمی کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھائی وہ اس کا حق ہے. ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا، علم سیکھو اور علم کے لیے ادب و احترام سیکھو. جس استاد نے تجھے علم سکھایا اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرو. مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، چاہے تو مجھے بیچ دے اور چاہے تو آزاد کرے. فتح رضویہ شریف میں مزید حضرت شاغبہ بن حجاج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس سے میں نے چار یا پانچ حدیثیں لکھی میں اس کا تاحیات غلام ہوں، بلکہ وہ فرمایا کہ جس سے میں نے ایک حدیث بھی لکھی میں اس کا عمر بھر غلام رہا ہوں. میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے، عقل مند اور سعادت مند اگر استاد سے بڑھ بھی جائیں تو اسے استاد کا فیض اور اس کی برکت سمجھتے ہیں، اور پہلے سے بھی زیادہ استاد کے پاؤں کی مٹی سر پر ملتے ہیں. مزید میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ اپنے استاد کے حقوق و آداب کا لحاظ رکھے، استاد کے حق کو اپنے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم یعنی پہلے رکھے. علماء فرماتے ہیں کہ استاد کے حق کو والدین کے حق پر مقدم رکھنا چاہیے، کیونکہ والدین کے ذریعے بدن کی زندگی ہے اور استاد روح کی زندگی کا باعث ہے، اور جس نے اسے اچھا علم سکھایا اگرچہ ایک ہی حرف پڑھایا ہو اس کے لیے تواضع کرے. نمبر دو، عالم کا حق جاہل اور استاد کا حق شاگرد پر یکساں ہے، اور وہ یہ کہ اس سے پہلے بات نہ کرے. نمبر تین، اس کے بیٹھنے کی جگہ اس کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں بھی نہ بیٹھے. نمبر چار، چلنے میں اس سے آگے نہ بڑھے. نمبر پانچ، اپنے مال میں کسی چیز سے اس کے ساتھ بخل نہ کرے، یعنی جو کچھ اسے درکار ہو استاد کو جو بھی حاجت ہو باخوشی خاطر حاضر کرے اور اس کے قبول کر لینے میں اس کا احسان اور اپنی سعادت جانے، اور لائق نہیں کہ کسی وقت اس کی مدد سے باز رہے. اب چونکہ یہ دور حرص طمع کا ہے، یہ میرے قول کو دلیل بنا کر کہیں مطلب جھولی پھیلانا شروع مت کر دیجئے گا. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ دعوت اسلامی کو نقصان نہ پہنچے اس طرح مطلب آداب کو بجا لانا ہے، ورنہ آپ سوال کرو گے کہ اپنے والد سے اتنے پیسے لا دو یا تم تو مالدار ہو مجھے مدینے کی حاضری کروا دو، تو انتظامیہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فارغ کر دیں. تو انتظامیہ کی طرف سے طلبا سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب اس ادب کو بھی ملحوظ رکھیے گا کہ انتظامیہ کی بھی آپ کو اطاعت کرنی ہے. اگر حرص و طمع کا دور نہ ہوتا اور مخلص لوگ ہوتے نا تو پھر وہ ادب اپنی جگہ پر مسلم ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا. اپنے نمبر چھ، اپنے استاد پر کسی کو ترجیح نہ دے، اگر ایسا کرے گا تو اس نے اسلام کی رسیوں سے ایک رسی کھول دی. نمبر چھ، استاد کی تعظیم یہ ہے کہ وہ اندر ہو اور یہ حاضر ہو تو اس کے دروازے پر ہاتھ نہ مارے بلکہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرے. سات نمبر، عالم دین ہر مسلمان کے حق میں عموماً، اور استاد علم دین، نے علم دین پڑھانے والا اپنے شاگرد کے حق میں خصوصاً، نائب حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. ہاں اگر کسی خلاف شرع بات کا حکم دے ہرگز نہ کرے، مگر اس نہ ماننے پر بھی گستاخی و بے ادبی سے پیش نہ آئے، اور اگر اس کا حکم مباحات میں ہے نہ جس کا کرنا نہ کرنا یکساں، تو حتی الوسع اس کی بجا آوری میں اپنی سعادت جانے، اور اگر اس کے احکام واجبات شرعیہ ہیں، جب تو ظاہر ہے کہ ان کا لزوم اور زیادہ ہو گیا، ان کی اس میں نافرمانی صریح راہ جہنم ہے. نمبر آٹھ، علماء فرماتے ہیں جس سے اس کے استاد کو کسی طرح کی ایذا پہنچے وہ علم کی برکت سے محروم رہے گا. نمبر نو، استاذ کی ناشکری جو کہ خوفناک بلا اور تباہ کن بیماری اور علم کی برکتوں کو ختم کرنے والی ہے. نمبر دس، استاد کے حقوق کا انکار جو کہ مسلمانوں بلکہ تمام عقل والوں کے اتفاق رائے کے خلاف ہے. یہ بات ناشکری سے جدا ہے، کیونکہ ناشکری تو یہ کہ احسان کے بدلے کوئی نیکی نہ کی جائے، اور انکار یہ کہ سرے سے احسان کو نہ مانا جائے. نمبر گیارہ، یہ کہنا کہ استاد نے مجھے صرف ابتدا میں پڑھایا تھا اس شخص کے لیے کچھ مفید نہیں، کیونکہ اس بات پر اتفاق ہے اور حدیث شریف، جس نے تھوڑے احسان کا شکر ادا نہ کیا اس نے زیادہ کا بھی نہ کیا. استاد سے مقابلہ کرنا یہ بھی ناشکری سے زائد ہے، کیونکہ ناشکری تو یہ ہے کہ شکر نہ کیا جائے، اور مقابلے کی صورت میں بجائے شکر کے اس کی مخالفت بھی ہے. فتح و رضویہ شریف جلد ڈبل بارہ صفحہ نمبر 412، رضا فاؤنڈیشن. یہ اس فتوے کا خلاصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى